pale swala lile kwa Aisha ilikuwa kama limemchonga Rabba, anataka kumsifu zaidi. Qalat hadhihi fulanatun, huyu ni mimi fulani, huwa ila hadi kadha kadha kadha, tamkuru min salatiha, ikawa Aisha yeye ndiyo faili mwenyewe. Na katika riwaya nyingine imekuja yadhkuruna, watu wanamzungumza mwanamke huyu, min salatiha, kuhusu sala yake. Au hapa imekuja tadhkuru, ay Aisha bitadhkuru. Ikawa bibi Aisha pale anataja sifa za mwanamke yule, huyu ni fulana bin fulana, yeye ibada zake zilikuwa namna kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa. Mtume amebaki kimya pale, anasikiliza statement kwa bibi Aisha kwamba mume wangu siwe na hofu, huyu anaoingia kwenye nyumba yangu si mtu mbaya, huyu ni mtu mtaabadi, na kwa hivyo ni mwanamke ni kadha kadha kadha kadha. Pala pale pale alipomaliza mtume akaguna, akatoa sauti ya harfu mbili, mimu na he. Kiswahili unaweza ukatoa mguno wa sifa uitambuayo wewe, wakati mwingine du, wakati mwingine hi, wakati mwingine sindo. Hayo unakata kila siku mie, yaani utatoa sauti pale kiasi cha kumfahamisha mtu hii ma ilikuwa mtume amekusudia nini, kwamba kapendezee wala sifa zile zinazoweza pale. Hapana, ma anasema katika kuizungumza kalima hii, hima kalimatu zajri, ni neno lenye kuonyesha kukaribia, si neno ambalo linaloonyesha kwamba kapendezewa. Kalimatu zajri, kalitamka mtume neno hili isharatan ila karahati dhalik, hali ya kuwa ni ishara ya kuchukia mambo hayo. Kachukia nini mtume? Hakumchukia mwanamke kwamba ni mtu mbaya, alichukia kwa nini Aisha unamsifu kwamba halali kucha na swali. Sivyo ulivyokuja Uislamu hivyo, na watu wa Madina wanampachika dina huyu mwanamke mtaabadi sana, ikiwa halali kucha basi mtume ameguna au ala, imekuwa ni namna kama hiyo. Hivyo sivyo. Hiyo mtume kataja tamko hilo isharatan ila karaha bidhalika. Na kwa nini kachukia? Khashiyatal malali, ameogopea kuja watu kukatikiwa na ibada, kukatikiwa na thawabu, kwa sababu uzito mtu akiutia katika Uislamu lazima iko siku atakwama katika ibada, atavunjilia mbali ibada, iko siku mzigo utamuelemea na atakurujuka kwenye ibada kama mkwezi aliyeteleza, kamba ikamkatikia kwenye kilele cha mnazi. Kesha fika kileleni mkwezi, kesha temua kisu, anaanza kukata makole ya nazi, mara ghafla kamba aliyokuwa akategemea zile zikaachana, na kwa hivyo yeye akawa anateleza chini. Hivi ndivyo wanavyokatikiwa mtu na ibada kama ataanza kutia tashdidi katika mambo ya sunna sunna. Fardhi imeshapimwa, fardhi imeshakadiriwa, fardhi imeshakisiwa, hakuna hivi wala hivi, lazima ifanywe vile mzigo alivyotaka. Na hiyo fardhi maana yake ikutoshe kauli ya Mwenyezi Mungu, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usra. Kwenye hizo fardhi hizo keshaonyesha Mwenyezi Mungu katika ibada zote msamaha wake, kwenye siyam, kwenye swala, kwenye kila kitu, hata kwenye hija. Kama imemtokezea mtu mambo ya miiko yaliyowekwa simtokezee, imemtoka damu, kakata ukuche, kafanya hivi, basi macho yatoe kafara tu ya mnyama, halafu ataendelea na ibada ya hija. Hakumpata mnyama, atafunga ni kadhaa kadhaa, lakini amesamehewa. Ikiwa kishafika Arafa, yamebakia baadhi ya mambo, akitanguliza japokuwa si la mwanzo lile, siko tarehe kumi ile, kama atachinja kwanza, na kama atanyoa kwanza, au kama atarembea kwenye jamra kwanza, sawa sawa. Ama itakiwavyo ni kurembea kwenye jamra kwanza. na kuchinja na kunyoa, lakini lolote akilitanguliza mwanzo basi na hamu mtume takubali, kwa sababu ni usamehevu katika dini. Kwa hivyo fardhi imeshakadiriwa hapa, sipo inapozungumzwa fardhi. Fardhi tayari imeshaelezwa, hawezi kusimama mtu atakageta kwenye kadhakara. Hapa panazungumziwa ibada za sunna, ibada za nawafil. Huyu mwanamke alikuwa kucha halali kwa ibada za sunna. Mtume ametoa tamko la kuguna kwa maana ya kukataa, khashiyat almalali, kuogopea watu kuja kuvunjikiwa na thawabu au kuja kuwaelemea mzigo wa ibada. Walfuturi ala fa'ilihi, na kuchoka juu ya mtendaji wake. Fayankati'a ani li'ibadati, akaja akakatikiwa mtu na ibada. Allati iltazamaha, ambayo ibada hizo iltazamaha yeye mwanamke yule alijilazimisha lazima azifanye. Fayakunu rujuan amma badala lirabbihi min nafsihi, itakuwa hapo mtu anarejea nyuma kutokana na yale ambayo amejitolea muhanga upande nafsi yake kwa mula wake. Atarejea nyuma, ataanguka. Na vile vile wayuhtamalu an yakuna zajran li'Aisha, maneno haya ya kuguna mtume tamko la ma, inaweza kuchukuliwa kwamba nigombezwa na mgombeza Aisha au nigombezwa na mgombeza mwanamke yule. Huchukuliwa vile vile na mgombeza Aisha, an madhiha almar'ata bidhalika, kwa nini Aisha umekuwa akili yako haifahamu hapa? Unamsifu mwanamke kwa tabia hiyo? Hapa ilikuwa wewe mkiwa mtume, nyumba ambayo yateremka wahi ilikuwa umuelekeze dini ilivyo. Wewe anakuja mwanamke, mimi nakuuliza, unaabidi kumsifu kwamba halali kucha ndo nini kumsifu halali kucha? Wewe ilikuwa umweke sawa huyu hivi sivyo? Haukuja Uislamu kumfanyisha mtu ibada usiku kucha. Kiwiliwili kina haki yake kipumzishwe, macho yana haki yake, moyo na haki yake, akili na haki yake, watoto nyumbani wana haki zao, mke ana haki yake, mume ana haki yake. Mtume anasema uku a'ti kulla dhi haqqin haqqahu, kipe kila kenye haki, kipe haki yake. Ndio Uislamu sahihi. Basi mtume baada ya kuguna akaendelea na maneno mengine, akasema alaikum bima tutikun, jilazimisheni juu yenu yale muyawezayo. Ina maana hayo yanayofanya mwanamke si mambo yanayoweza binadamu, atafanya sasa hivi tu siku mbili tatu tu, lakini baada ya miezi kadhaa au baada ya miaka kadhaa dini itaanza kumshinda, ataichukia. Akianza kuingiliwa na usiku, akikumbuka kwamba uradi wangu sijaufanya bado, swala zangu sikuziswali bado, anaanza kuona sasa pale dini imemwelemea, mzigo umekuwa mzito. Kumbe mzigo ule kajifika mwenyewe. Unafika wakati mtu anaanza kufikiria, ta sijaswali bado swala zangu zile, na siku hiyo umri wake ushambadilikia, na machofu kutokana na mhangaiko mkubwa aliopata, pengine alifiliwa kahangaika kutwa na mambo ya mazishi, au kahangaika kutwa na mambo ya mgonjwa, na hivi na hivi anakumbuka kwamba to ibada zangu sijafanya bado. Sasa anaanza kutia uchafu kwenye moyo wake kwamba dini ni mzigo mzito, kumbe kajifika mwenyewe. Na matokeo yake anaanza kuchoka choka, anaanza kuchukia chukia, hatimaye anaporomoka. Kuporomoka maana yake ni mtu kukatilia mbali jambo alilojizoesha katika sunna. Kama analikata mtu, ameleta ghadhabu kubwa mno kwa Mwenyezi Mungu. Kama utajifundisha jambo ulifanye, mathalan umejiwekea kitiba kwamba wewe ni mtu wa mwisho katika spidi ya kusoma Qur'ani, unapata angalau kila mwezi khitma moja, kwa hisabu ya kila siku juzuu moja. Umejiwekea kwamba hii mimi sinshinde spidi hii, ndio spidi ya mwisho mtume aliyoiweka. Sasa ikiwa mwenendo huu siku moja ukaona hukutoshi, ukaona kwamba ninaweza kusoma juzuu kumi kwa siku, kwa hivyo khitma kwa siku tatu ninaiweza,